Aflofarminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. IMGW ostrzega przed silnym mrozem, na południu Polski może być nawet minus 18. Mieszkańcy 120 budynków w kilku dzielnicach Gdańska i w Sopocie Dolnym wciąż nie mają ogrzewania i ciepłej wody. Ze względu na smog, do północy, od północy w Krakowie darmowa komunikacja miejska. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym mrozem w rejonach podgórskich na południu Polski. Alert dotyczy powiatów cieszyńskiego i żywieckiego w województwie śląskim oraz powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i gorlickiego w województwie małopolskim. Temperatura na objętym ostrzeżeniem obszarze spadnie w nocy do nawet minus 18 stopni. Tak nisko temperatury nie spadną nad morzem, ma być plus 1 stopień, co ważne dla części mieszkańców Gdańska i Sopotu. Ekipy wciąż naprawiają uszkodzone rurociągi. Ciąg w Gdańsku, Wrzeszczu. Bez ciepłej wody i ogrzewania pozostają mieszkańcy 120 budynków w kilku dzielnicach Gdańska i Sopocie Dolnym. Ciepło ma wrócić do mieszkań w nocy, mówi Jadwiga Grabowska, rzeczniczka gdańskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. W tej chwili na miejscu awarii prowadzone są prace spawalnicze. To już są takie prace rzeczywiste, mające na celu usunięcie źródła przecieku w konkretnym miejscu na rurociągu grzewczym. Po zakończeniu tych prac my zaczniemy ten rurociąg napełniać gorącą wodą i to ciepło z czasem będzie docierało do mieszkańców. Do awarii magistrali ciepłowniczej w Gdańsku doszło wczoraj rano. Odcięci od ciepłej wody i ogrzewania zostali mieszkańcy kilku gdańskich dzielnic i Sopotu. Kolejne szczepionki przeciwko koronawirusowi dotrą do Polski w tym tygodniu. Zaplanowano dwie dostawy. We wtorek otrzymamy pierwszy transport szczepionek firmy Moderna. A jutro będzie cotygodniowa dostawa z firmy Pfizer i BioNTech. 360 tysięcy dawek, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. W tej chwili jesteśmy już na etapie regularnych dostaw szczepionek z firmy Pfizer. Co poniedziałek około godziny 6 przylatują do Polski szczepionki w liczbie 360 tysięcy dawek. Następnie trafiają do naszego magazynu pod Tomaszowem Mazowieckim. Natomiast w tym samym czasie wydajemy szczepionki do szpitali z tej puli, która była dostępna w ostatnich dniach. We wtorek do Polski po raz pierwszy trafi 29 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Na tym etapie jest to pierwsze 29 tysięcy, które zaczyna dopiero te dostawy. One będą co dwa tygodnie. Dzięki temu zwiększymy pulę dostępnych szczepionek dla polskich pacjentów. Oczywiście zależy nam na tym, aby te szczepionki trafiały do punktów szczepień jak najszybciej, w jak największej liczbie. Niestety w dalszym ciągu jesteśmy ograniczeni tymi dostawami. W sumie do końca marca mamy otrzymać 6 milionów dawek obu szczepionek. Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia. Do tej pory szczepionkę podano ponad 200 tysiącom osób z sektora ochrony zdrowia. Następni w kolejności są seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele. Zapisy osób spoza priorytetowych grup ruszą w piątek. Lepiej, żeby kościoły były puste, ale żeby był w nich Chrystus. Mówił podczas comiesięcznej mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w archikatedrze warszawskiej ksiądz prałat Bogdan Bartołd. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy stolicy. Proboszcz archikatedry podkreślał, że w Bożym Prawie nie ma kompromisów. Ile razy my słyszymy od ludzi księża, jeśli wy będziecie tak dalej robić i trwać przy nauce Ewangelii, to pamiętajcie, będziecie mieli puste kościoły. Wy przestańcie się wygłupiać z tym dekalogiem i z tą dobrą nowiną. I kiedy słyszę te wypowiedzi, to przypomina mi się słowo, które kiedyś wypowiedział starszy ksiądz, że chyba lepiej byłoby, żeby kościoły były puste, ale żeby był w nich Chrystus i była głoszona prawdziwa Ewangelia, niż miały być tłumy, a wszyscy byliby w jakichś kompromisach bez Boga. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie Tu-154 pod Smoleńskim zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Jutro ze względu na smog w Krakowie darmowa komunikacja miejska. Już od północy można będzie jechać autobusami i tramwajami bez biletu, podał krakowski magistrat. Według prognoz trzykrotnie będzie przekroczony średni poziom stężenia pyłu PM10 na znacznym obszarze miasta. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, dzieci, osoby starsze i z chorobami układu oddechowego powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Davida Bowiego wspominamy dzisiaj, bo to, no licząc to 5 lat minęło, aż wierzyć się nie chce od 10 stycznia 2016 roku. Naprawdę wierzyć się nie chce. 69 lat miał David Bowie, jak go zabrakło między nami. Na całe szczęście muzyka została. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że artysta odchodzi, a muzyka razem z nim. I co wtedy by było? Pomyślałam, no dobrze, a teraz co po Davidzie ja mam dla Państwa z tych nowości z zeszłego roku, bo to naprawdę po Davidzie Bowiem cokolwiek zagram, to będzie ciężko. No może Agnes Obel dałaby radę? Spróbujmy. Russian z nowego albumu wydanego w zeszłym roku. Można jeszcze mówić, że ciągle nowy. Tak naprawdę, bo jak się go słucha, to naprawdę on brzmi jak za pierwszym razem. Nie wiem, czy Państwo też tak mają, ale kiedy odtwarzam sobie album Agnes Obel, to jakbym jej słuchała po raz pierwszy. Coś takiego Agnes w tej swojej twórczości ma. Myopia, taki tytuł albumu, czyni krótkowzroczność po naszemu. Wydany w lutym, dokładnie prawie 10 lat po pierwszym, czyni po Philharmonix, który był wydany w 2010 roku. Tak nas zaczarowała Agnes Obel, że zupełnie nie zauważyliśmy, że po drodze cztery przepiękne albumy i naprawdę minuty, godziny długie wspaniałej muzyki, którą ona nam tworzy, a na Myopii to, co lubimy najbardziej, czyni sam ten wspaniały, tajemniczy, magiczny fortepian Agnes. No i jej głos. To ten album, z którego na dziś wybrane najwięcej utworów. Tigers under. Państwo znają przecież ten album w sumie na pamięć, ale wielokrotnie słyszałam, że zupełnie inaczej muzyka gra w radio i słychać jak gra w radio, a zupełnie inaczej jak w domu nastawi się płytę. Coś w tym jest zdecydowanie, ale jeszcze lepiej jak człowiek akurat jedzie samochodem i takie cudo jak Agnes Obel i Myopia pojawia się na antenie trójkowej. 19 minut nam pozostało do 23. No na pewno jeszcze sięgniemy. No dobrze, to za moment powiem, do kogo sięgniemy i do którego albumu. A już bym chciała zdradzić, ale to za chwileczkę, za 2 minuty 53 sekundy, bo to Ozark Henry przed nami. We will meet again. For every sin there is a saint. For every fish, a different bait. Please sign here under your name. Your fate is sealed as of today. You were only getting started. You were hardly on your way. Not to end up brokenhearted. Nor to tame a hurricane. Don't think pain. Don't think pain. We'll meet again. We'll meet again. don't believe a word you say. Can't take it in or turn away. Although I've seen things for myself, I want the light, nothing else. We were only getting started, we were hardly on our way. Not to end up broken hearted, nor to tame a hurricane. Don't think pain. Don't think pain. We'll meet again. We'll meet again. Again, yeah, yeah. We'll meet again. Oh. Takie maleństwo singlowe w zeszłym roku ujrzało światło dzienne. Ozark Henry i We Will Meet Again. Ten pan, o którym mówiłam przed momentem, to oczywiście Fink, do którego wracać będziemy, i The Bloom Innocent w oryginale, który to album został wydany w 2019 roku, i The Bloom Innocent Acoustic. Fink nas już do tego przyzwyczaił, że lubi się bawić muzyką, którą tworzy, i po każdym albumie albo pojawiają się remiksy, albo pojawiają się wersje akustyczne. Przy Bloom Acoustic o dwa utwory dzisiaj na pewno zabrzmią: Out Loud i Rocking Chair. I found myself in tricky spots before. I always dig myself out, dig myself deeper. I find your name on my lips like an involuntary call and response to the earth as it rains down on me. I found myself in all these streets before. There's the place we sat for hours, planned our house of course. I need your touch right now. Never been so far away. See you coming round every corner. Is more important than today. Need you to stay. Like tattoo I'll never regret. No matter how faded, jaded, crazy it gets. The future is more important than today. Rainy days, rainy days, make me sit back in my rocking chair. Rain day make me sit back in my rocking chair. Come back again. Until then, think of all the rainy day. clouds are forded, come and go. Soon the sun will come back again. Oh yeah. Soon the sun will come back again. Until then, I'll be sitting in my rocking chair. Oh yeah. Innocent w wersji akustycznej. Państwo również pewnie znają ten album na pamięć, bo on odtwarzany wielokrotnie, nie tylko po ciemnej stronie mocy, ale i w programie trzecim. 4 minuty pozostało nam do 23:00 i przed 23:00 David. Oh, bunch.